राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा 6 मई 1994 को प्रातस्तुति प्रार्थना के बाद किताब भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ आराम। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वापो वमो वाग्भिन् नमस्ते विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति देश दायक। खास है कि आपकी कृपा को देखता रहे, अपने पर जो घटना घटे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो चाहे मिश्रित हो अनिष्टम इष्टम मिश्रित जो कर्म का फल आवे उनको भोगता हुआ नमस्कार करता रहे और कृपा की तप देखता रहे। बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा शुभ साधन है। कृपा हो रही है भगवान की, जो कुछ परिस्थिति हो सामान्य कृपा है और सुख दुख आवे तो वो विशेष कृपा है। अभी भगवान ने मेरी तरफ विशेष देखा है, ऐसे देखता हुआ रे द्वाक भगवान भेद पिर्धन नमस्ते रे वाणी और शरीर से नमः पिर्धन नमस्कार करता रहे। ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है, हिस्सेदार होता है। तो केवल ये देखना है कि भगवान की कृपा है, विधान होता है हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ परिस्थिति आती है वो भगवान की कृपा से आती है, विशेष कृपा है मेरे पर। हर एक प्राणी और मनुष्य तो कहने क्या है, मान सकते हैं भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है। जैसे लिखा है कि लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्वके, बच्चे का लालन प्यार करती है, कभी ताड़ना भी कर देती है। तो क्रिया तो माँ की दो तरह की होती है, परंतु माँ का हृदय दो नहीं होता। प्यार करने में हृदय लगाने में ऐसे उलझाने में जो प्रेम है वो थोड़ा सा मारे वो प्रेम वही है, अपनापन वही है। ये दो क्रिया होती है, कभी बालक के मन के अनुकूल होती है, कभी स्नान आदि कराओ तो बालक के प्रतिकूल होती है, वो चाहता नहीं। पर माँ की कृपा में फर्क नहीं, वो दृष्टि में ऐसा देखे तो तुम वो बालक है ना, मूर्ख है, समझता नहीं है। और भगवान का भक्त समझता है तो उसमें कृपा देखे हरदम, अनुकूलता में भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता में दया है भगवान की। ऐसे उसको देखता हुआ अपने क्या करे, अपना नमस्कार कर ले। या झाड़ी में शयन ज्योति जी महाराज रहते थे तो शेष जी ने उनको ही जीवन मुक्त कहा, मेरे सामने और किसी को तत्व के जीवन मुक्त नहीं कहा। कहा ये जीवन आत्मा है, इनकी सेवा करके लाभ उठाना चाहते, लाभ उठा लो। तो उनसे बात हुई तो वे कहते थे काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोड़ा हो गए, काम तो इतना ही है। तो हे नाथ मैं आपका हूं और नमस्कार, इतना ही काम है। भगवान से कह दे गए नाथ मैं आपका हूं और नमस्कार करता रहेगा, चाहे जैसी परिस्थिति आवे वह उसमें सब में भगवान की कृपा ही कृपा बरस रही है। ऐसे मांगने वाले के भगवान ऋणी हो जाते हैं, हर हालत में भगवान की कृपा है, देखता रहे और नमस्कार करता रहे। कितना बढ़िया साधन है ये, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब ईश्वर का रूप है। भगवान का रूप समझ करके सबको नमस्कार करें। भागवत में तो विसृज्य स्मय मानान स्वान दृशम वीराज देही की प्रणवत दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोकर स्व चांडाल गौर गधा दंडवत दंडवत नमस्कार दंडे की तरह लंबा पर नमस्कार करे। उस विसृज्य स्मय मानान हंसते हो परवाह नहीं करे, अपने क्यों हंसी करे, अपने मन से ही करे, जो शर्म ही नहीं आवे नमस्कार करता रहे और भगवान की कृपा मानता रहे। हर आदत में कितना सुगम साधन, बढ़िया साधन है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो अपने आरंभ से ही ये बात हो गई कि भगवान है, कैसी बढ़िया बात है। मनो आखिरी होना चाहिए जो महात्मा दुर्लभ है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग सब वर्णन है कि योग भाई बहुत साधनों का योग, बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणों के वेद की वाणी में बहुत सारे साधन बताए हैं, परंतु इसको सम आत्मा सुदुर्लभ कहा है, सबसे श्रेष्ठ बताया है। और ये आरंभ से ही अपने करते शुरू तो बस काम पड़ जा सभी। हर समय सावधान रहे, नमस्कार करता रहे, भगवान आए इस रूप से, अनेक रूप आए भगवान, अनेक रूप से आते धरे अवतार सोलह से अलग अलग अलग अलग अलग हरिदश में कहा है। सोलह सी लाख अवतार भगवान के, सब अवतार भगवान के, ये स्थावर जंगम सब, और जड़ चेतन चेतन भी मकान वृक्ष पहाड़ ये सूखी लकड़ी रेतार पत्थर भी, क्यों भगवान एक ही बहुत बने तो वही तो बने हुए हैं, अनेक रूप से आते हैं तो भगवान ही। जो रुपया होता है उसको पहचानने वाला पहचान लेते है, वो बहुरूप है, अनुरूप से अनेक रूप से आते भगवान। ऐसे नमस्कार करता रहे और बस कृपा मानता रहे, कैसी मौज की बात है। हृदय भाग बपुर हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार कर जीवे दियो मुक्ति पदे से दाय भाग, मुक्ति पद में वो अधिकारी दाय भाग। कितना सुगम साधन, साधनों को कर रहा मनुष्य ने मान रखा है, वो कर रहा है भी एक दृष्टि से, ये संसार की आसक्ति कामना ये छूटने में जोर आता है, परमात्मा में जोर नहीं आता है। अपनी जो आदत बिगाड़ ली है वो बिगड़ी हुई आदत के सुधार में मनुष्य को कठिनता मालूम पड़ती है। तो परमात्मा प्राप्ति कठिन है, परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। तुमने आदत बिगाड़ दी, वो बिगड़ी हुई आदत के सुधार में तुम्हारे कठिन मालूम, तो कठिनता मालूम देती है। तो कठिनता है भगवान की प्राप्ति में नहीं, भगवान दुर्लभ है, कठिन भगवान नहीं है। भगवान तो सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, वो सदा ही प्राप्त है। अप्राप्त की प्राप्ति करना नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। मैंने तो दोनों बातें कही कि नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। संसार शरीर ये तो नित्य निरंतर स्वतः निवृत्त हो रहा है, हमारे से अलग हो रहा है। बहुत बार कहा है बालक पड़ा अपना नहीं है ना, चला गया, तो ये तो हरदम हमारे से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, इनसे अलग होना है अपने को। और परमात्मा नित्य ही प्राप्त है, उसी को प्राप्त करना है। तो नमस्कार करता रहे भगवान को, देखता रहे भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो कितनी सुगम श्रेष्ठ बात है, कृपा है भगवान की। दो कृपा तो भगवान के मनुष्य ही देने में है, कबो की करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही। बिन हेतु शनि ये स्वभाव है, बिना कारण कृपा करना, और वे कृपा करके फिर कृपा कर दे और मनुष्य देते है। कब करी करुणा नर दे ही देत, इस बिन हेतु शनि स्वभाव है वो, बिना हेतु स्नेह करने वाले, बिना हेतु कृपा करने वाले, विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं, वो मानव शरीर मिल गया। मानव शरीर मिलने पर भी विशेष कृपा होती है तब भगवान की तरफ कुछ रुचि होती है, और उससे भी बहुत विशेष कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, तो आप लोगों को चर्चा मिलती है भगवान की, गीता की, रामायण की चर्चा मिलती है, सत्संग मिलती है। जब दृढ़ दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब दयालु राघव दयालु राघव है वो फिर द्रव है, वो कृपा करते हैं, तब सत्संग मिलता है। संत समागम दुर्लभ भाई, तो दुर्लभ सत्संग भी मिल जाएगा, अपने को मिलता है। ऐसे करते रहो, उस रास्ते में चलते रहो, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा मिल जाते हैं। बढ़ने से सत्संग होता था तो बड़े बड़े संत आ जाते, अच्छे अच्छे संत विरक्त क्या भी सत ही आ जाते थे, उनका भी संग होता था, तो देखा कि आप ही हो, इस काम में लग जाए ना, ये एक बाजार है ये, इस बाजार में आ जाने से बढ़िया बढ़िया दुकानें आ पाती है, बड़े बड़े व्यापारी अच्छे आते हैं। सुनता रहे, करता रहे, लगा रहे इसमें, हरी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, तो ये भगवान की कृपा है विशेष। मैं नमस्कार करता रहे, प्रसन्न होता रहे भगवान की कृपा में, हंसता रहे, खुशी हो रही भगवान की कृपा हो रही है। पिकाने में ऐसे एक सज्जन थे, वो कहते मंगल हो रहा है, राजा के कोई रहते ठाकुर के यहाँ, मंगल हो गया, मंगल हो गया, मंगल हो गया, जो हो जाए उसमें मंगल हो गया। और एक राजा की कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी कि भगवान की कृपा हो गई, राजा का लड़का मर गया तो कृपा हो गई, रानी मर गई भगवान की कृपा हो गई। फिर चेत होता है ऐसा नहीं कहना चाहे, चुप हो जाते वो लोग, भीतर से ऐसी बाणी निकलती। एक संत कहते थे कि वो कहते बस भगवान आए, अरे भगवान आए, ईसाई भगवान आए, मुसलमान भगवान आए, भगवान नारायण आए, ये आयुष्यवादी नारायण आए, ऐसे कोई बात हो कहते आयुष्यवादी नारायण आए, ये मुसलमान नारायण आए, ये योगी, ये भगवान नारायण आए, ये ब्राह्मण नारायण आए, ये साधु नारायण आए, नारायण लगा दे तो नारायण है, नारायण है, अनेक रूप से है, नारायण आए, नारायण है, नारायण आए। शरणन जी कहते हैं कि एक दिन मैं गया, जो वो गुलाबदास जी महाराज थे, तो गया अरे अरे कहते ना भक्तिया भक्तिया भक्तिया, अरे भक्तिया भगवान आए, अरे भक्तिया भगवान आए, भक्तिया भक्तिया लोग गए थे, अरे भगतिया भगवान आए रे, भगवान आए रे भगतिया, भगतिया भगतिया भगवान आए रे, भगवान आए, कैसी बढ़िया बात है, स्वभाव बढ़िया, भगवान आए रे भगतिया। तो संतों की भाषा है बात, बड़ी बढ़िया बात है, नारायण आए, अरे भगवान की कृपा हो गई, जो परिस्थिति आवे भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो कृपा उनको दिखती है, पहले मान लेते हैं फिर दिखने लग जाती है, फिर भगवान विशेष दिखा देते हैं। साधन होता है, हम तो जानते हैं हम उद्योग कर रहे हैं, हमारे से ज्यादा उद्योग भगवान को होता है, दिखता नहीं, फिर ऐसी कृपा करते हैं विलक्षण रीति से, जो समझने वाला समझता हर एक समझता नहीं, मानना शुरू कर दे तो दिखने लग जाती है, विशेष कृपा करते हैं। जब द्रव्य दिए न दयालु राघव, वे द्रवित होते हैं, तब साधु संगति पाए, कृपा करते हैं, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संग रे संस्कृति के अंतर, भगवान की कृपा होती है तो हमारी कृपा को देखता रहे, बस हर हालत में कृपा है, जैसे माँ की चेष्टा बालक के लिए कृपा पूर्व होती है, संतों की चेष्टा सबके लिए कृपा पूर्व ही होती है, भगवान की कृपा पूर्व की चेष्टा होती है। भगवान का जो विधान होता है कृपा पूर्व ही होता है। नरका में डालते हैं उसमें भी भगवान की कृपा होती है, शुद्ध करते हैं, निर्मल बनाते हैं। जैसे धोबी कपड़ा को लेकर नाद में पानी डाल उबालता है तो उबलने में तो वही आराम थोड़ा ही मिलता है, पर तो उसको साफ करने के लिए फिर पछाड़ता है, स्वच्छ बना देता है। ऐसे भगवान की कृपा हर हालत में। अपने उधर ध्यान नहीं है, कारण क्या है कि इंद्रियां, अंतःकरण और शरीर, इनका आराम साथ, इनकी अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता हो, इंद्रियों की अनुकूलता हो, अंतःकरण की अनुकूलता हो, अनुकूलता चाहते हैं। ये गलती होती है, भगवान की कृपा है। यहाँ गंगा किनारे सत्संग हो रहा था तो शेर जी ने कहा, एक बात चली भाई मन के अनुकूल, शेर जी ने कहा हमारे तो अनुकूल अनुकूल होते, सदा अनुकूल ही होती, हमारे तो हमारे मन की होता, हमारे मन की हो रही, मन की हमारे मन की बात ही होती है। तो मैं भी आपके मन की कैसे होती है, सभी सभी मन की होती है, तो आपको निराली कैसे मन की होती है। कहते हम पहले जान मानते ही नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, पकड़ते ही नहीं, भगवान की मर्जी में मन मिला दिया। अगर भगवान की मर्जी से होता है तो हमारे मन की मन हुई, हमारा मन भगवान में मिला दिया, भगवान की मर्जी में, तो कैसी अटवड़े पड़िया, भगवान की मिला मन मिला दिया, जो होता है सुनो होता ही। शेर जी के पीड़ा हुई थी जब शरीर गया, उससे पहले पथरी की पीड़ा थी, या पथरी थी तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती। वो कहते हैं पीड़ा तो इतनी हो रही है, रोने का तो हमारा स्वभाव नहीं है, पीड़ा बहुत तेज हो रही है। एक दिन बैठे बैठे पत्र सुन रहे थे, कागज सुनते सुनते गिर गए, पीछे उठ फिर सुनने लगे, ऐसी मूर्छा आ गई, गिर गए फिर सुनने लगे। किसने कहा कि महाराज इस पीड़ा की शांति रहे, कि दूसरा हमारे लिए भगवान से कोई प्रार्थना करता है, कोई अनुष्ठान करता है, वो मेरा शत्रु है। शत्रु कैसे मेरा, आपकी पीड़ा दूर कर दे कोई कहे तो, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है वो मित्र कैसा, हमारे प्रभु का हमारे प्यारे का विधान है, कुछ भी प्रश्न रहो तो सब अनुकूल ही होता है, हमारे मन के अनुकूल ही होता है। यही हमारी गलती होती है कि हम एक संसार में दो भावना कर लेते हैं, एक सुख की एक दुख की, और संसार मान लिया। सुख दुख दो चीज है नहीं, दो भी माने तो बरूबर दोनों सुख दुख, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो एक शत्रु रहते संयोग वियोगे मित्रमप्य हो, और दुखदायी तो को भेद शत्रु भी तो दोनों दुखदायी है, शत्रु रहते संयोग वियोगे मित्रमप्य हो, शत्रु रहते संयोग में मित्र बैरी हो वियोग में, और दुखदायी तो को भेद शत्रु मित्र, दोनों दुख देने वाला है, क्या इसमें भेद है। तो वास्तव में हमारी जो परिस्थिति आती है वो ठीक के लिए आती है। बैर करवे दवाई देता है तो क्या उसमें बैर होता है, मीठी दवाई दे चाहे कड़वी दे। दुकान पर तो हम जाकर खरीदते हैं तो चख करके खरीदते हैं, अपने अच्छे लगे वो खरीदते हैं तो नहीं खरीदते, पर बैठी कभी यहाँ जाते हैं मेरा दवाई दिखाओ कैसी है, देखो सूंघेंगे देखेंगे चखेंगे पीछे लेंगे, वो तो दया वो बढ़िया है। तो संसार की तो चखो करे, भगवान का विधान है, भगवान का विधान बना, संसार में कुछ नहीं होता, कभी भगवान करते हैं कभी भगवान करवाते हैं, किसी प्राणी और दूसरे के द्वारा होते हो तो भगवान करवाते हैं, और अचानक दैवी घटना घटती हो भगवान करते हैं, तो उसमें दया ही दया है, सब ठीक ही ठीक है। उसमें ठीक होता है वही होता है, हम कहते हैं होता है वो ठीक है, होता है ये बुरा है, वो पहले से ही कहते हैं ठीक ही होता है, वो ठीक ही होता है, भगवान की कृपा से हो रहा है, कृपा भरा हुआ विधान है भगवान का, पूर्ण कृपा से परिपूर्ण विधान है, जो आवश्यक कृपा हो रही है भगवान की, कैसी बढ़िया बात है। तो तत्तेनुकंपा उससे मिक्षमाणा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 14वें अध्याय में 10वें में, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाणा, आपकी कृपा को देखता रहे, सुसमक्ष अच्छी तरह से देखता रहे, कृपा की दर कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है, कृपा हो रही है, जाने ही बात में खत्म, कृपा कम अपने किए कर्मों का फल देखता रहे, उसमें कृपा का फल भगवान ही है, विधायक तो भगवान है ना, तो ठीक विधान किया है हमारे लिए, शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं, हमारे अच्छा होते हैं, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, तो दोनों से छुटा रहे हैं, सुखदायी दुखदायी परिस्थितियां से दोनों से छुटा, शुभ अशुभ फल है मोक्ष से, शुभ और अशुभ जो कर्मों का फल है दोनों से मुक्त हो जाओगे, तो भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसे हर समय अपने देव कृपा की तरफ, जो विधान होता है दो बात, एक होता है एक करते हैं, करना तो चाहिए भगवान की आज्ञा के अनुसार और होने में चाहिए प्रसन्न, तब जो हो जाए वह प्रसन्न रहे, करने में आज्ञा से विरुद्ध न करे, भगवान के हम है तो भगवान से विरुद्ध कैसे करें, भगवान की आज्ञा के अनुसार करें, शास्त्र की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, पुराणों की वेदों की आज्ञा है, माँ बाप की बड़ों की आज्ञा है, कर तो आज्ञा के अनुसार विरुद्ध न करे, और रोने में भगवान से प्रसन्न होता, करने में सावधान, रोने में प्रसन्न है, दो शब्द है, करने में सावधान एक वाक्य है और रोने में प्रसन्न एक वाक्य है, नारायण नारायण नारायण।